Patroni medialni Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rusza akcja Solidarności z Białorusią. Wiele budynków zostanie podświetlonych w biało-czerwono-białych barwach. Prawie 50 osób zakażonych koronawirusem w DPS-ie w Humiętkach w Wielkopolsce. W serwisie też zawody łazików marsjańskich w Kielcach. Można było zbudować własnego, zdalnie sterowanego łazika z klocków Lego. Ponad 90 instytucji kultury bierze udział w akcji Światło dla Białorusi. Dziś i jutro od 19 wiele budynków zostanie podświetlonych w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. W akcji biorą udział m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Wawel czy Filharmonia Pomorska. To wyraz solidarności z naszymi sąsiadami ze wschodu, mówi w Polskim Radiu 24 dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Staramy się właśnie dzisiaj o godzinie 19 podświetlić biało-czerwone, białe fasady budynków, oświetlić instytucje kultury, instytucje publiczne. To bardzo ważny element i bardzo ważny gest, który myślę, że zostanie dobrze odczytany. Białorusini dostrzegają w akcji znak solidarności ze strony Polski, mówi dziennikarz niezależny Andrzej Poczobut. Ta akcja jest znana, zdjęcia z podobnych akcji są rozpowszechniane w białoruskim internecie. Oczywiście, że wywołują dobrą, pozytywną reakcję. Myślę, że to jest znak solidarności. Solidarność jest potrzebna teraz Białorusinom, którzy są prześladowani. Na pewno to wywołuje odzew nie tylko wśród Białorusinów, którzy na przykład w Polsce są, ale też wśród Białorusinów, którzy są na Białorusi, którzy teraz uczestniczą w protestach. Sobota jest 35. dniem protestów na Białorusi. Na ulicę Mińska wyszły tysiące kobiet. Zatrzymano ponad 40 osób, wśród nich dwoje dziennikarzy telewizji Bielsat. 37 pensjonariuszy i 9 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Humiętkach w Wielkopolsce jest zakażonych koronawirusem. Powiatowy Sztab Zarządzania Kryzysowego w Gostyniu informuje, że spośród 180 wykonanych w placówce testów, 46 dało wynik pozytywny. W placówce utworzono dwie strefy. W jednej umieszczane są osoby z wynikiem dodatnim, w drugiej z ujemnym. A Ministerstwo Zdrowia poinformowało rano o 603 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 13 kolejnych zgonach. W całej Polsce od wczoraj wyzdrowiało 877 zakażonych. Po raz kolejny najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na pierwszym miejscu niestety ciągle województwo małopolskie, 93 nowe przypadki, województwo pomorskie 79. Nie mamy też jakiegoś większego ogniska, aczkolwiek mamy sygnały na przykład z Ciechocinka, że w kilku sanatoriach takie też ogniska się pojawiły. Wiceminister podkreślił, że od dziś obowiązuje nowa lista powiatów o zaostrzonym rygorze sanitarnym. Nie mamy żadnego powiatu w strefie czerwonej, mamy 3 powiaty w strefie żółtej. No to pokazuje, że ta nasza taktyka przynosi bardzo dobre efekty. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 73 650 zakażeń koronawirusem. Zmarło 2182 osoby, a wyzdrowiało 59 725 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 3,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19, czyli niewiele mniej niż poprzedniego dnia. Zarejestrowano też 9 kolejnych zgonów. A we Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 6 osób zakażonych koronawirusem, o 4 mniej niż wczoraj. Jest jednak znacznie więcej zakażonych. Dziś wykryto ponad 1500 nowych przypadków, ponad 100 mniej niż wczoraj. Podobnie jak w dniu wczorajszym wykonano blisko 95 tysięcy testów. Wyzdrowiało ponad 700 osób. Większość zakażonych nie wykazuje objawów i przebywa w izolacji w domu. Nowe zakażenia stwierdzono dziś we wszystkich 20 regionach Włoch. Najwięcej, niemal 270, w Lombardii. W kolejnych 6 regionach było ich ponad 100. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Podczas drugiego dnia zawodów łazików marsjańskich w Kielcach można było z bliska przyjrzeć się maszynom wysyłanym na Marsa, ale także spróbować swoich sił na przykład w zbudowaniu własnego, zdalnie sterowanego łazika z klocków Lego. Ta atrakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród dzieci. Buduję robota, ale nie wiem, jak to się robi. Pan trochę tłumaczy, co i jak. Brakuje mi tego elementu, ale siostra nie chce dać. Zjeżdża mi ciągle w stolu i na trawę pędzi. Pokazy jeszcze jutro od 10 do 16, a zwycięzców zawodów łazików marsjańskich poznamy po 15. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Krakowia zremisowała 1-1 ze Stalą Mielec. W trwającym spotkaniu Warta Poznań gra z Piastem Gliwice. Jest 0-0. W Anglii zaczęli kopać w Premier League. Arsenal pokonał 3-0 Fulham, Crystal Palace 1-0 Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. A mistrz Liverpool podejmuje Beniaminka z Leeds z Mateuszem Klichem w składzie. Jest remis. Grać zaczęli także w Hiszpanii, a w Primera División zadebiutował Damian Kondziur. Grał od 61 minuty, a Eibar zremisował bezbramkowo z Vigo. A w kolarskim Tour de France, panie Marku, oddaję panu głos. 14. etap Tour de France wygrał po samotnej ucieczce na ostatnich kilometrach Duńczyk Søren Andersen. Liderem jest wciąż Słoweniec Primoz Roglic. 194 kilometry, pożegnanie wulkanów i spotkanie z Alpami machającymi granitowymi łapskami za plecami Lyonu, światowej stolicy kucharzy. Średniowieczne zamki żegnają kolarzy z smętnymi ruinami murów i dumnymi basztami. 9 kilometrów ucieka, Belg składa się na ramę roweru jak kozica pędząca w dół. Miasteczko dopadli go Lyon, monumentalna bryła bazyliki Notre Dame, pełny eklektyzm, trochę Bizancjum, nieco neogotyku. Ostry wiraz, skręt, Duńczyk Andersen zmyka jak zając, 7 sekund przewagi, zjazd, kręto, 10 sekund, wiadukt, tunel, Duńczyk wygrywa. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. W sportach motorowych 95. pole position w karierze dla Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk z Mercedesa był najszybszy na torze Mugello przed Grand Prix Toskanii. Najwolniejszy na torze Nürburgring był w serii DTM Robert Kubica. Zajął ostatnie miejsce, a wygrał Szwajcar Nico Müller. A w Żużlu rozpoczyna się właśnie druga odsłona Grand Prix w Gorzowie. Oprócz wczorajszego zwycięzcy Bartosza Zmarzlika z Polaków pojadą lider cyklu Maciej Janowski i Patryk Dudek. W Ekstraklasie siatkarzy Cerat Enea Czarni Radom wygrali z Indyk Polem AZS Olsztyn 3-2. I jeszcze powrót do emocji piłkarskich. Zakończyły się 11. Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka. Po tytuł sięgnęli faworyci. Horyzont Kołaczkowo. Jak co roku odbył się także mecz pokazowy, w którym wystąpiły gwiazdy. Wśród nich Jacek Krzynówek. Dzieciaki są jakby na początku swojego życia gdzieś tam trafione, tak, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy na przyszłość, więc to tym bardziej sport uczy, piłka nożna uczy życia również, rywalizacji, zachowania, szacunku dla innego człowieka, dla innego zawodnika, więc jak najbardziej fajnie, że takie turnieje są organizowane i tak jak powiedziałem na wstępie, fajnie, że udało się to zorganizować w takim ciężkim czasie. Biegały dzieciaki, biegają także od piątku w Radkowie w Malowniczych Górach Stołowych. Tam trwają Garmin Triminator i Ultra Race, mówi organizator Filip Szołowski. Dzisiaj zawodnicy pokonywali po przepięknych szlakach turystycznych gór stołowych. No i mnóstwo osób, które tutaj w odpowiednich falach wystartowały po to, aby cieszyć się właśnie tymi przepięknymi górami, które goszczą wszystkich triatlonistów, a także biegaczy. Sport wraca o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w niedzielę trochę chmur w północnej części kraju i w centrum. Na południu będzie pogodnie. Jutro od 18 stopni nad morzem do 22 w centrum i 26 na południu, a w nocy od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A do tego nowoczesnego sprzętu polecam gwarancję z ubezpieczeniem od zepsucia. Wie pani, wszystko się może zdarzyć. A jak mi się gwarancja skończy? To mamy naprawy pogwarancyjne. A jak mi upadnie na ziemię? Damy radę. Tak? A jak mi upadnie na ziemię z 8 piętra? Bo ja mieszkam na 8 piętrze. Jak pani lodówka upadnie z 8 piętra? Wie pan, wszystko się może zdarzyć. Już teraz możesz skorzystać z nowej usługi. Naprawy pogwarancyjne w MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.

słodki kwiat, wyda cud. Najpierw najważniejszy utwór ostatnich dni, czyli Ziemia, otwierające duchy ludzi i zwierząt. Nowy album projektu Waglski Fish Emade. Najpierw Ziemia, teraz Limbowski Matce Ziemi. Wersja specjalna nagrana na Czarnej Barce. Tam też dziś Paulina Przybysz z Markiem Pędzi Wiatrem zarejestrowali specjalną wiślaną wersję utworu Liść. Wszystko dlatego, że w kolejną sobotę za tydzień sprzątamy wiślane plaże. Oto wersja studyjna. Dokąd ten świat chce iść? W środku nocy budzi mnie ta myśl. Jaki dziś dzień? W środku lasu słucham ptaków, milion lekcji mam w plecaku. Chyba wyścig już się skończył. Ostatni swin mi liść. Słupi dźwięków z instrukcjami, będę słuchać, chcę być z wami. Ostatni zwiń mi

Połączone siły Electroacoustic Beat Sessions i Tenderloin News także dziś w Warszawie na żywo po 21:00. Niestety chyba już nie ma biletów na to wydarzenie. A my bliżej natury. Wildlife. wynika z tego, że muzycy martwili się o to, co dzieje się wokół nas bardzo, bardzo dawno. I co? I nic, a przynajmniej niewiele. Peter Gabriel. Znakomita piosenka, która też wpisuje się w naszą dzisiejszą poetykę. I nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że na płycie z połowy lat 80. tej, na której Mark Knopfler tak pięknie grał na gitarze, Bob Dylan też nas ostrzegał. Man thinks, 'cause he rules the earth, he can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. For man has invented his doom. First step was touching the moon. Now there's a woman on my block. She'll just sit there as the night grows still. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now they take him and they teach him and they groom him for life. Then they set him on a path where he's bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block. She'll just sit there facing the hill. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now he's helping for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. Now all he believes are his eyes, and his eyes, they just tell him lies. But there's a woman on my block, sitting there in a cold chill. She said, who gonna take away his license to kill? Maybe noise make a spirit, make a heartbreaker, backbreaker, leave no stone unturned. Maybe an actor in a plot, that might be all that you got, till your error you clearly learn. Now he worships at an altar of a stagnant pool, and when he sees his reflection, he's fulfilled. Oh, man is opposed to fair play. He wants it all and he wants it his way. Now there's a woman on my block. She'll just sit there as the night grows still. She'll say, ooh, gonna take away his license to kill. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Margaryna Kasia w cenie złoty 39 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Leclerc. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej.